Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 4 kwietnia. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Dzisiaj audycja Tydzień w sieci, czyli program informacyjny dotyczący wszystkich informacji o wolności i przedsiębiorczości, które można było znaleźć w internecie w ciągu minionego tygodnia. Tym razem usłyszycie o rozmaitych ustawach sejmowych, o projekcie rozdawania komputerów, o zdelegalizowaniu Cristiano Ronaldo, rozmaitych działalnościach NFZ-u i Fiskusa, oczywiście dla naszego dobra, o czarnej liście barier przedsiębiorczości, o realnych dziurach i wirtualnym słupie, a z bardziej szerokiego świata o walce Unii Europejskiej z torbami jednorazówkami, o portugalskim kryzysie, walce Wielkiej Brytanii z biurokracją, amerykańskich dziwactwach podatkowych i krótka wiadomość z Singapuru. Zaczynamy! Synu! Chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. W Warszawie obradował Sejm. Zwykle jest to zdanie będące wstępem do informacji pełnych grozy i zniszczenia, ale w tym tygodniu, co jest pewnym wydarzeniem, niektóre jego uchwały były nawet całkiem niegłupie, przynajmniej jak na Sejm. Zaczniemy od dalszych losów cenzury internetu. Mianowicie w Sejmie została ponownie przegłosowana ustawa medialna, jak podał portal TVN24. Posłowie przyjęli internetowe poprawki Senatu, czyli przede wszystkim likwidację nakazu rejestrowania w KRRiT stron internetowych z materiałami wideo, pod groźbą kary w wysokości 10% przychodów. Posłowie odrzucili jednak poprawkę, która znosiła ograniczenie nałożone wcześniej na telewizję w sprawie informowania o własnych programach. Przedstawianie własnych audycji w każdej godzinie będzie mogło zająć najwyżej 2 minuty. Zwiastunów nie będzie można też emitować w przerwach filmów. Jednak zwycięstwo internautów jest tylko częściowe, mianowicie resort kultury, jak zapowiedział jego szef Bogdan Zdrojewski, już pracuje nad kolejną nowelizacją, która ma wprowadzić te regulacje, które obecnie były usunięte. Sejm znowelizował też ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak pisze portal interia.pl, nowa ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od ścigania za posiadanie małej ilości narkotyków. Dokładnie w przypadku, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek i nie jest dealerem, decyzję o odstąpieniu od ścigania jeszcze przed wszczęciem śledztwa będzie mógł podjąć prokurator. Zrozumienie tego jest ważne dla osób, które już chciały świętować pierwszy krok ku legalizacji bądź przynajmniej depenalizacji. Ani policja, ani prokurator nie ma obowiązku umarzania postępowania w takich sprawach. Tak więc nowe prawo będzie głównie służyć prawdopodobnie pozyskiwaniu świadków na zasadzie albo sypiesz i zwalniamy cię od odpowiedzialności, albo idziesz w zaparte i my wszczynamy śledztwo. Zresztą, jak mówi sam minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków nadal jest karalne. Z innych zapisów ustawy można wskazać podniesienie maksymalnego wymiaru możliwej kary za dealerkę z 10 do 12 lat więzienia, a samo posiadanie dużej ilości środków odurzających może przynieść właścicielowi do 10 lat więzienia, obecnie groziło za to tylko 8. Pewne dodatkowe uprawnienia w walce z narkotykami uzyskają też jednostki administracji rządowej, żandarmerii wojskowej czy służby celnej. Za nowelizacją ustawy było 258 posłów, przeciw 159, 6 wstrzymało się od głosu. Protestowali głównie posłowie PiS, którzy uważali, że ustawa jest bardzo szkodliwa, zwłaszcza dla dzieci, a Beata Kempa zarzuciła rządowi, że jest na usługach mafii. Zgodnie z informacjami portalu Dziennik.pl, Sejm uchwalił też nowe przepisy dotyczące pożyczek gotówkowych. Mają one ułatwić zaciąganie kredytów konsumenckich w innych krajach Unii oraz ujednolicić ochronę konsumentów. Ustawę będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, czyli nie tylko banki, ale również skoki czy parabanki. Jakie są te zmiany? Po pierwsze, nowe przepisy wydłużają termin na odstąpienie od zawartej umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia. Po drugie, wprowadzony ma być europejski ujednolicony formularz kredytowy. Brzmi to fatalnie, ale nie jest aż tak złe. Ma on zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itd., itd. Oczywiście świadomy konsument mógł to wszystko znaleźć dzisiaj w rozmaitych regulaminach, ale no przegrzebanie się przez nie było często dosyć ciężkie. Teraz te wszystkie dane mają być na wierzchu, dzięki nim konsumenci będą mogli podjąć świadomą decyzję odnośnie kredytu, a także z łatwością porównywać oferty różnych pracodawców, ponieważ standardowy formularz zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich i we wszystkich instytucjach finansowych. To jak na regulacje brzmi całkiem rozsądnie, w końcu łatwy dostęp do informacji zdecydowanie ułatwia działanie wolnego rynku. Tym bardziej, że nowe przepisy likwidują maksymalny próg 5% łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Wynika to z tego, że pełna informacja o tych kosztach będzie zawarta w rzeczonym formularzu, więc jeśli klient się zgadza, no to czemu nie mają być wyższe te wszystkie prowizje? Zmieniona ustawa ułatwia też spłacanie kredytów przed terminem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Portal bankier.pl prosto z Ministerstwa Finansów przynosi dobre wieści dla ludzi, którzy oszczędzają. Ministerstwo przesunęło termin wejścia w życie przepisów likwidujących możliwość unikania podatku Belki poprzez zakładanie lokat jednodniowych. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero od stycznia 2012 roku. Ministerstwo Finansów wyraża nadzieję, że w celu zatrzymania lub zyskania nowych klientów banki podniosą oprocentowanie depozytów. Analiza szczegółów, nowe pomysły na omijanie belkowego i szczegóły uzasadnienia Ministerstwa Finansów w portalu bankier.pl. Kontestacja. Wiemy już, że Donald Tusk i jego rząd bardzo kochają dzieci. Bardziej kochał je tylko chyba wujaszek Stalin. Nie dziwi więc wiadomość z portalu wyborcza.pl, że za 1 000 000 000 złotych rząd planuje znowu kupować netbooki, tym razem dla uczniów pierwszej klasy. Każdy nowy rocznik ma dostawać nowe urządzenia. W roczniku jest około 350 tysięcy dzieci. Jak widać, koszt jednego urządzenia rząd szacuje na jakieś 300 zł. W cenie mają być jeszcze gwarancja, serwis, ubezpieczenie i oprogramowanie oraz laptopy i szkolenia dla nauczycieli. Profesor Maciej Sysło, informatyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, krytykuje ten pomysł, twierdząc, że nie ma tak tanich komputerów, a wykorzystywane teraz w szkołach netbooki kosztują co najmniej 1 500 zł za sztukę i to w zestawach promocyjnych. Ale matematyka nigdy naszym rządzącym nie przeszkadzała w miłości. Przypomnijmy, że już 3 lata temu premier Donald Tusk zapowiadał informatyczną rewolucję w szkołach, chcąc dać komputer każdemu gimnazjaliście. Powstał nawet zespół szkolący w tym celu nauczycieli, na co wydano 16 milionów złotych. Z powodu kryzysu na komputery zabrakło pieniędzy. Teraz pieniądze mają się wziąć z opłat operatorów komórkowych za wykorzystywanie częstotliwości. Słuchajcie kontestacji. Portal bankier.pl poruszył również temat odwiecznego wroga rządu, hazardu. To nic, że zatrudnienie w administracji rośnie w sposób niekontrolowany. To nic, że mamy problemy z deficytem budżetowym, a wydatki rządowe puchną bez nadziei na przycięcie. To nic, że jest tam kryzys finansowy czy inne problemy. Rząd musi walczyć z hazardem. Pojawił się projekt nowelizacji ubiegłorocznej ustawy antyhazardowej. Ma być ona uszczelniona, co spowoduje całkowity zakaz hazardu w internecie. Organy ścigania w tym celu będą monitorować internet. Jest to tylko uściślenie, gdyż wedle słów Jacka Kapicy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, obecna sytuacja prawna jest mniej więcej taka, że firma może świadczyć usługi hazardowe, ale obywatel nie może z nich korzystać. Pod karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Nowelizacja ma przypieczętować monopol państwowy w dziedzinie gier hazardowych. No i wyróżnić nas w świecie, gdyż zakaz na przykład gry w pokera jest unikatowy w skali światowej. Zabawną ciekawostką jest uzasadnienie projektu nowelizacji, mianowicie ochrona przed uzależnieniem oraz trwonieniem pieniędzy. No cóż, rząd jak mało kto na trwonieniu pieniędzy się zna. Ale już obecnie obowiązująca ustawa antyhazardowa powoduje tworzenie niezłych absurdów. Przezabawną historię na ten temat opowiedział Kanal Plus, a opublikował to dział biznesowy Gazety Wyborczej. Otóż kilka miesięcy temu do warszawskiej siedziby Canal Plus przyszło pismo z warszawskiego urzędu celnego. Zarzucił on stacji nielegalną reklamę hazardu i właściciele telewizji dowiedzieli się, że urząd wszczął przeciwko stacji postępowanie karno-skarbowe. O co w ogóle chodziło? Canal Plus, między innymi, transmituje mecze hiszpańskiej ligi piłki nożnej. Korzystając z tego, stacja zrobiła sobie kampanię reklamową. Na billboardach znalazły się zdjęcia piłkarzy, oczywiście w koszulkach zespołów, które reprezentują. Między innymi pojawił się tam słynny Cristiano Ronaldo, piłkarz Realu Madryt, w koszulce z logo sponsora tego klubu, którym przypadkiem jest bwin, internetowa firma hazardowa. Celnicy uznali, że jest to reklama hazardu, a za czerpanie korzyści z reklamy tegoż grożą surowe kary, nawet kilkaset tysięcy złotych grzywny. Co ciekawe, wedle interpretacji urzędu celnego, ten sam piłkarz pokazywany podczas transmisji telewizyjnych ustawy nie narusza. Chociaż w listopadzie 2010 roku dziennikarze zapytali wiceministra finansów Jacka Kapicę, co się stanie, jeśli jakimś cudem do Polski przyjechałby zagrać Real Madryt czy AC Milan, także reklamujący firmę hazardową. I wiceminister Kapica z właściwą sobie błyskotliwością odpowiedział, że piłkarze będą musieli zmienić stroje. Ciekawostką podaną przez portal Wyborcza jest, że teoretycznie o reklamę hazardu można by też oskarżyć warszawską giełdę, bowiem na stronie dla inwestorów można znaleźć logo Olympic Casino. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Od jednego z słuchaczy tygodnia w sieci otrzymałem informację, jak NFZ ułatwia życie swoim pacjentom. Informację tę potwierdziło szybkie przeszukanie internetu, bo opublikowało ją też Życie Warszawy. Otóż grupa LuxMed, właściciel sieci prywatnych przychodni, sam zresztą do nich chodzę i polecam, zamieściła na swojej stronie komunikat. Decyzja dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, opublikowana 4 marca bieżącego roku, zabrania lekarzom wystawiania recept na leki refundowane bez osobistego zbadania pacjenta. NFZ twierdzi, że przepisy w tej sprawie obowiązują od lat, ale w tym roku zaczęły się kontrole i egzekwowanie tego przepisu. Uderza to jednak przede wszystkim w przewlekle chorych, którzy chcą tylko przedłużyć receptę bez spotykania się z lekarzem. Wielu z nich otrzymuje od wielu lat te same leki w tych samych dawkach. Wystarczało przejrzenie przez lekarza karty pacjenta i krótka wizyta w rejestracji. Teraz trzeba koniecznie odwiedzić jakiegoś lekarza, na co w stolicy trzeba czekać nawet kilka tygodni. Dzięki kontrolom NFZ kolejki jeszcze się przedłużą. Pacjenci postoją w dłuższych kolejkach, zapłacą więcej, ale to przecież dla ich dobra. Kontestacja. Przerwą pomiędzy ogólnopolskimi a lokalnymi informacjami bieżącymi wypełnią raporty. Portal Wyborcza BIS poinformował o ogłoszonej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan czarnej liście barier utrudniających prowadzenie firm, opublikowanej już po raz ósmy. Lista liczy aż 367 pozycji i jest dłuższa niż ubiegłoroczna. Konfederacja podkreśla, że źródłem tych kłopotów jest nie tylko kwestia nadgorliwości urzędników, ale także sposób podejścia do obywatela i przedsiębiorcy, czyli założenie, że na pewno będzie on łamał przepisy, więc trzeba go jak najbardziej ograniczyć. Zacznijmy od pozytywów w raporcie. Lewiatan pochwala możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, a także ostatni pakiet deregulacyjny i m.in. zamianę zaświadczeń na oświadczenia, o ile oczywiście uda się to wdrożyć, a urzędnicy nie wymyślą kolejnego sposobu na obejście tej zasady. Najbardziej przedsiębiorcom przeszkadzają podatki. I to nawet nie tyle ich wysokość, co niepewność. W ubiegłym roku rząd dokonał blisko 40 nowelizacji ustaw podatkowych. W samej ustawie o VAT znalazło się około 100 zmian. Nie dość, że zmiany te utrudniły prowadzenie działalności gospodarczej, to doszły do tego problemy spowodowane sposobem wdrażania przepisów. W szczególności na dostosowanie się do zmian stawki VAT-u przedsiębiorcy mieli zaledwie kilkanaście dni. Szczególna niejasność i zamieszanie panuje w takich dziedzinach jak prawa dotyczące podatków dochodowych i podatku od nieruchomości. Lewiatan mocno też krytykuje przepisy na temat tak zwanego jednego okienka. Od 2004 roku coraz trudniej jest założyć firmę. Czas oczekiwania przyszłego przedsiębiorcy na jej rejestrację wydłużył się. Ponadto z przyczyny gigantycznego chaosu informacyjnego urzędy notorycznie wprowadzają właścicieli firm w błąd. Fatalny jest przepływ informacji między urzędami, a urzędnicy ciągle ignorują postępującą komputeryzację świata i chcą wszystkich dokumentów na piśmie. Dużym problemem biznesu jest też wymiar sprawiedliwości, konkretnie dochodzenie należności. Koszty dochodzenia swoich praw są bardzo wysokie. Uczciwi przedsiębiorcy są wobec tego bezradni, nieuczciwi na tym korzystają. Na tle innych państw fatalnie wypada też niesamowicie przeregulowane polskie prawo pracy. Nie można też się doczekać na zmianę ustawy o planowaniu przestrzennym, w wyniku czego wszyscy narzekają też na czas oczekiwania na pozwolenia na budowę. W Warszawie, kupując działkę na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor czeka na zgodę na budowę średnio 3 lata. Krytykowane są także niejasne rozwiązania związane z ochroną środowiska czy emisją dwutlenku węgla. Przedsiębiorcy obawiają się, że kolejna lista barier będzie jednak dłuższa. Zagrożenia dla prowadzenia biznesu niosą projekty, nad którym prowadzone są prace, m.in. nowelizacja prawa zamówień publicznych, projekt ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, czy ustawa o refundacji leków. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Do uciążliwości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zaliczyć też można kontrolę fiskusa, o których napisał ten sam portal. W 2010 roku urzędy skarbowe przeprowadziły 84 tysiące kontroli podatkowych. Z tego prawie w 3 tysiącach przypadków skorzystały z możliwości jej przedłużenia. Urzędy skarbowe dokonały też ponad 900 zabezpieczeń na majątku prawie 500 podatników na kwotę prawie 170 milionów złotych. Coraz częstsze są przypadki, kiedy Urząd Skarbowy zamraża konta firm, co później okazało się bezpodstawne, a w efekcie firma musiała ogłosić upadłość. Marek Suchowolec, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Drop S.A., takich kontroli w firmie w ciągu roku miał 20. Jedna z nich trwa od września 2008 roku, druga od sierpnia tego roku. Problem widzą wszystkie instytucje, nawet państwowe, poza jedną, Ministerstwem Finansów. Wiesława Druszcz, rzecznik prasowy administracji podatkowej, twierdzi: nie wydaje się, aby w zakresie kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe występowały częste problemy, o których mowa. Gratulujemy dobrego samopoczucia. W Polsce ceny benzyny ostro idą w górę. Ekonomiści przestrzegają, że te ceny hamują gospodarkę. Nie ulega wątpliwości, że ulżyłoby jej obniżenie stawek akcyzy paliwowej. Taką drogą podążył m.in. rząd Wielkiej Brytanii, który od 1 kwietnia zmniejsza stawkę podatku o 5 pensów, czyli ponad 20 groszy na litrze. Jak pisze portal Many.pl, w polskiej cenie benzyny podatki stanowią ponad 50%. Od 1 maja z kolei skończy się okres ulgi na biokomponenty używane przez rafinerie przy produkcji paliw. To oznacza, że ceny paliw wzrosną o kilka groszy na litrze. Tymczasem rząd idzie w zaparte. Premier Donald Tusk przekonywał, że rząd ma niewielki wpływ na ceny paliw, bo zależą one od stosunku złotego do dolara. Wspomniany już Jacek Karpica z Ministerstwa Finansów stwierdził, że akcyza na paliwa w Polsce znajduje się na minimach Unii, dlatego nie możemy jej obniżyć. Czym, delikatnie mówiąc, minął się z prawdą, jak opisał portal gazetaprawna.pl. Gdyż dyrektywy Brukseli zakładają, że w przypadku benzyny stawka akcyzy musi wynosić minimum 359 euro na 1000 litrów paliwa. W Polsce akcyza z opłatą paliwową wynosi 420 euro, czyli o 61 euro więcej niż dopuszczalne minimum wymagane przez Brukselę. Gdyby faktycznie obniżyć akcyzę do poziomu wymaganego przez Unię, to razem z VAT spowodowałoby to zniżkę cen o 30 groszy na litrze. Tymczasem na mocy polskich przepisów da się to zrobić od ręki, na mocy rozporządzenia ministra finansów. Do obniżenia cen paliw brakuje więc tylko woli ministerstwa. Ja! Słuchajcie, kontestacji! Krótkie wiadomości lokalne. Wrocław. Kierowcy narzekają na drogi. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta się nimi zajmuje. W jaki sposób? rozpisał właśnie przetarg. Nie, nie w sprawie łatania dróg. W sprawie zbadania stanu dróg. Za to, co widać gołym okiem, jakaś firma dostanie 60 tysięcy euro z pieniędzy podatników. Dzięki raportowi urzędnicy być może się dowiedzą, że w drogach są dziury. Na remont prawdopodobnie zabraknie. Siedlce. Portal onet.pl za TVN24 poinformował o problemie pewnego działkowicza, pana Daniela. Według planu zagospodarowania przestrzennego przez jego działkę biegnie linia wysokiego napięcia, a na działce stoi słup. Problem w tym, że jedynie wirtualnie. W rzeczywistości takiej linii nie ma też planów, aby tam miała przebiegać w przyszłości. Mimo to ten wirtualny plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia właścicielowi postawienie tam domu. Sąd nakazał anulowanie wirtualnych planów, ale to nie rozwiązuje problemu, bo w planach powstała luka i jest ona nowym argumentem, by zakazać na działce budowy. Na budowę domu pan Daniel poczeka jeszcze zapewne parę lat, oczywiście dla swojego dobra. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. To już wszystkie wiadomości krajowe, o których chciałem powiedzieć coś dokładniej. Poszczegóły zapraszam jak zwykle na stronę radio.kontestacja.com/tydzień. Poza linkami do artykułów, o których już wspominałem, są też linki do artykułów, których jeszcze nie omawiałem. A co w nich można było przeczytać? Teraz krótka zajawka. Po pierwsze, zaczyna się spis powszechny. Po drugie, przedstawiono wieloletni plan finansowy państwa, o którym już wielokrotnie mówiłem. Włącznie z nim przedstawiano też założenia do przyszłorocznego budżetu. Wstrzymano prywatyzację Enei. Drastycznie wzrosną opłaty za interpretację decyzji skarbówki. O tym już mówiłem kiedyś. Pozmieniano różne rzeczy związane z mieszkaniami komunalnymi. Wchodzi w życie ustawa przeciwpowodziowa, oczywiście polegająca na powstrzymaniu powodzi przez powołanie dużej ilości urzędników. Nauczyciele dostaną podwyżkę, pracownicy uczelni też chcą podwyżek i grożą strajkiem. Ciąg dalszy sporów o OFE, jest też bardzo ciekawy raport emerytalny, porównujący systemy emerytalne różnych krajów Europy. Skoro już jesteśmy przy emeryturach, to prezydent Komorowski podniósł emerytury wszystkim prezydentom. Wyszła też na jaw jakaś tam drobna afera o przyznawaniu sobie nagród tuż przed zostaniem prezydentem z ramienia bycia marszałkiem Sejmu. Pojawił się też tradycyjny raport o młodych bezrobotnych, jak zwykle w wyborczej. A z drobnych ciekawostek regionalnych jest o zegarze słonecznym ustawionym w cieniu w Sieradzu, o dziwnej decyzji sądu w Elblągu i o tym, jak ptaki znowu zatrzymały budowę obwodnicy. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Rozpoczynamy tradycyjny cykl z kłopotą przez Unię. Eurourzędnicy, jak donosi portal interia.pl, zamierzają zakazać używania i produkcji jednorazowych torebek na całym terenie Unii Europejskiej. Przykładowo, w naszym kraju wytwarza je około 230 firm, pracę przy tym ma 20 tysięcy osób. Kupujący będą musieli przejść na torby papierowe bądź opakowania biodegradowalne, które robi się z ryżu, kukurydzy lub zbóż, co spowoduje oczywiście wzrost cen tych surowców i kolejne podwyżki cen żywności. W tym samym artykule minister rolnictwa Marek Sawicki nas pociesza, że wzrost cen żywności nie powinien być większy niż 5% w tym roku, a 10% to na pewno bardzo przesadzona perspektywa. Jednocześnie, uwaga, stwierdził, że prognozy wskazują, że nie ma zahamowania podaży żywności na światowym rynku. Wnioski z tego może wyciągnąć każdy, kto choć trochę zna się na ekonomii. Kontestacja. Wobec ogólnego problemu z finansowaniem rozmaitych inwestycji, resort infrastruktury chciał przesunąć nieco ponad miliard euro z projektów kolejowych na drogowe w ramach funduszy unijnych na rozwój infrastruktury. Jak poinformował portal interia.pl, Komisja Europejska nie zgodziła się na to. Polacy uważali, że przesunięcie pieniędzy z kolei na drogi jest niezbędne, by wykorzystać fundusze unijne do 2013 roku, a komisja podkreśla wagę kolei i chce, by Polska realizowała projekty w tym sektorze. Kontestacja. I tradycyjnie, aby doczytać sobie szczegóły, zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Z innych linków znajdujących się na tej stronie i mówiących o Unii Europejskiej można się dowiedzieć jeszcze o kilku ciekawych faktach. Po pierwsze, o nowych dyrektywach Komisji Europejskiej na temat handlu oraz hipotek. Ideologicznie są te ustawy podobne do tej, o której mówiłem przy okazji polskiego Sejmu na temat kredytów. Generalnie chodzi o to, żeby przedsiębiorca powypełniał trochę więcej papierów i dzięki temu klient ma mieć trochę lepszą informację o sprzedawanym produkcie. To ma pewne plusy, ma też pewne minusy. W portalu Wirtualna Polska był ciekawy artykuł na temat konsekwencji paktu Euro Plus, który prawdopodobnie spowoduje podwyżkę podatku CIT w Polsce. Można też było poczytać o unijnej umowie wolnego handlu z Peru i Kolumbią oraz o zapowiedzianych protestach związkowców z całej Unii przeciw cięciom w budżetach unijnych, które mają uratować strefę euro. Te protesty będą się odbywać w kwietniu w Budapeszcie, który jest stolicą Węgier, które przewodzą Unii Europejskiej w tym półroczu. Wychodzimy z urzędów unijnych i posłuchajmy teraz wiadomości ze świata. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Zaczniemy od wiadomości z niebezpiecznego unijnego pogranicza. Portugalski premier i sekretarz generalny tamtejszej partii socjalistycznej, José Socrates Carvalho Pinto de Souza, w zeszłą środę podał się do dymisji w następstwie odrzucenia przez parlament rządowych planów przedsięwzięć oszczędnościowych, które miały pomóc w ograniczeniu deficytu. Napisały o tym portale Money.pl i Forsal.pl. Wkrótce odbędą się przedterminowe wybory, ale Portugalia ma większe problemy niż brak stabilnego rządu. Okazuje się, że deficyt budżetowy Portugalii za rok 2010 wyniósł 8,6% PKB, o 1,3% więcej niż planowano. Dług publiczny Portugalii sięga już 82,4% PKB. Przedstawiciel Unii, Jean-Claude Juncker, ocenił, że Portugalia będzie potrzebowała pomocy unijnej w wysokości 75 miliardów euro. W zamian Portugalia, podobnie jak Grecja czy Irlandia, ma się zobowiązać do zaciśnięcia pasa i zrównoważenia finansów publicznych. We wspólnej dotacji Unii oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma uczestniczyć Polska, ale w bardzo małym stopniu. No chyba, że zdarzy się taka okoliczność, że Portugalia nie zwróci tych pieniędzy, bądź też pogrąży się w jeszcze większym kryzysie. Co do tego analitycy nie mają raczej wątpliwości. Ośrodek analityczny Open Europe opublikował opracowanie, w którym pisze, że pomoc jedynie odwlecze o 2-3 lata moment ogłoszenia niewypłacalności przez to państwo. Wtedy zrzutka wszystkich państw Unii na bankruta wydaje się nie do uniknięcia. Równie sceptyczne są rynki finansowe. Rentowność portugalskich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od czasów zawiązania unii walutowej 8%. Dla mniej znających się na ekonomii, im wyższa rentowność, tym wyższe ryzyko. W tym roku Portugalia musi spłacić aż 40 miliardów euro długu, to jest 1/4 PKB Portugalii. I to wszystko, czyli wysoka rentowność obligacji i ten wysoki dług, mimo tego, że na wykup obligacji portugalskich na dużą skalę zdecydował się Europejski Bank Centralny. Zapłacił za nie już 30 miliardów euro. Ciekawe, który kraj będzie następny. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak stali słuchacze Tygodnia w sieci wiedzą, z bardzo dużą sympatią obserwuję działania rządu Davida Camerona, pod którego przywództwem Wielka Brytania wydaje się wychodzić z gospodarczej stagnacji. Ostatnio na antenie Kontestacji było dużo rozmów na temat tego, o ile łatwiej jest założyć i prowadzić firmę w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. No i jak się okazuje, ta tendencja się jeszcze rozwinie. Otóż, jak pisze portal Law & Tax News, władze Wielkiej Brytanii przedstawiły plan reform, które zlikwidują część biurokratycznych regulacji krępujących przedsiębiorców. Mark Prisk, minister biznesu i przedsiębiorczości, trochę dziwne to przedsiębiorstwo, ale no niech będzie, zapowiedział, że rząd przeprowadzi publiczny audyt prawie 22 tysięcy ustawowych instrumentów krępujących działalność gospodarczą, a także zwolni najmniejszych i nowych przedsiębiorców od kolejnych regulacji na okres 3 lat. Z kolei portal Yahoo.com informuje, że w Wielkiej Brytanii kończą się czasy subsydiowania z budżetu państwa instytucji kulturalnych. To wszystko w ramach polityki oszczędnościowej. No zresztą na tych dotacjach jakoś się Anglikom ostatnio nie udało wyhodować kolejnego Szekspira. Dotacje otrzyma o 150 mniej podmiotów typu galerie, teatry czy instytucje kulturalne innego typu niż w ubiegłym roku, no a poza tym te dotacje będą niższe. Na przykład Instytut Sztuki Nowoczesnej w Londynie otrzyma o 42,5% mniej pieniędzy. Minister kultury Jeremy Hunt powiedział, że zamiast tego rząd będzie zachęcał prywatne fundusze do inwestycji w kulturę. Trzeba przyznać, że takie działania rządu to wkładanie kija w mrowisko rozmaitych wielkich i podejrzanych interesów. Nic dziwnego, że nie wszystkim się ta polityka podoba. W zeszłą sobotę 250 000 ludzi protestowało przeciwko oszczędnościom forsowanym przez rząd. Według organizatorów, czyli Rady Związków Zawodowych, no któż by inny, była to największa demonstracja społeczeństwa od czasu protestów w 2003 roku przeciwko wojnie w Iraku. Zdaniem organizatorów cięcia mają zagrozić wychodzeniu kraju z kryzysu. Zamiast cięć proponują wyższe podatki na banki i likwidację ulg dla firm. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz na drugą stronę Atlantyku i rozpoczynamy tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Zacznę od afery Wisconsin Gate, która wbrew moim twierdzeniom nie zakończyła się jeszcze. Szczegóły są dosyć zawikłane, więc pewnie wyjaśnię je dopiero po zakończeniu całej akcji. Ale tak w skrócie. Demokraci, którzy wcześniej uciekli z głosowania, złożyli skargę do sądu w Wisconsin, zarzucając republikanom naruszenie procedur przy przyjmowaniu ustawy ograniczającej prawa związków zawodowych. Istotnie jakieś procedury formalne zostały naruszone i sąd w Wisconsin tymczasowo zablokował ustawę. Mimo tego niezależne biuro publikacji urzędowych opublikowało kontrowersyjne prawo. Gubernator Scott Walker uznał tą publikację za początek obowiązywania nowego prawa. Co z tego wyniknie, prawdopodobnie się okaże w kolejnych tygodniach. Ważniejszymi sprawami niż jakieś tam uciekanie z obrad zajmują się radni z miasteczka Westport w stanie Connecticut. Mianowicie do władz miasta wpłynęła petycja, żeby zwolnić huśtawki i zjeżdżalnie z zakazu obejmującego stawianie struktur stałych, czyli na przykład garaży, w odległości poniżej 50 stóp od granicy posiadłości. Tak jest, radni właśnie debatują, gdzie właściciele na swoim prywatnym terenie mogą postawić dziecku piaskownicę, zjeżdżalnię czy huśtawkę. Owocnej pracy. Spiłowane poczucie wolności. Słuchaj dalej. Teraz to, co prawdziwi socjaliści lubią najbardziej, czyli podatki. Stany Zjednoczone w tej dziedzinie mają ostatnio parę naprawdę zadziwiających osiągnięć. Otóż jak podaje portal Omaha.com, mer właśnie tego miasta Omaha w stanie Nebraska, pan Jim Sattler, pojechał właśnie do Waszyngtonu z nowym doskonałym pomysłem. Proponuje, aby rząd federalny wprowadził podatek w wysokości 10 centów od sprzedaży rolek papieru toaletowego. Ma on być zbierany przez rząd federalny i przeznaczony na remonty miejskich kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Podobny pomysł 2 lata temu forsował jeden kongresmen ze stanu Oregon, tylko wtedy podatek miał służyć ochronie środowiska. Kiedy usłyszały o tym pomyśle władze stanu Kalifornia, stwierdziły, że nie dadzą się wyprzedzić w głupocie. Tamtejsi przywódcy chcą opodatkować pszczelarzy, argumentując to koniecznością pozyskania pieniędzy na badanie pszczół. Każdy pszczelarz posiadający co najmniej 50 kolonii pszczół ma płacić $1 za każdy ul. Poinformował o tym portal WTOP.com. Z kolei portal Polskie Radio opublikował informację, która może być gorzką pigułką dla każdego, kto uważa, że podatki są po to, by wyrównywać szanse biednych i bogatych. Otóż jeden z największych koncernów na świecie, amerykański General Electric, nie zapłacił w ubiegłym roku ani centa podatku. Zysk koncernu na świecie wyniósł $14 miliardów, w Stanach Zjednoczonych $5 miliardów. Jednak General Electric zatrudnia najlepszych specjalistów od podatków, w tym byłych urzędników amerykańskiego biura podatkowego. Dzięki temu korporacja uzyskała ponad 3 miliardy dolarów zwolnień podatkowych i w efekcie wysokość podatku tej firmy wyniosła zero. Dla przypomnienia, maksymalna stawka podatku od zysku przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych wynosi 35%. Ale jak widać, ustroje interwencjonistyczne to prawdziwy raj dla bogatych. Słuchajcie, kontestacji? Ostatnia informacja za portalem Channel New Asia pochodzi z Singapuru, wedle wszelkich rankingów z raju wolności gospodarczej. Ale tam też miewają głupie pomysły. Władze Singapuru przeznaczyły 40 milionów dolarów na działania mające na celu poprawę wydajności w firmach. To nie brzmi dużo przy kwotach, o jakich mówiłem w związku ze Stanami Zjednoczonymi czy Unią Europejską, ale trzeba sobie uświadomić, że Singapur to w zasadzie jest jedno miasto z przyległościami. Bezsens tej akcji rządowej został obnażony natychmiast. Okazało się, że chociaż środki miały zostać przekazane do dyspozycji głównie małych i średnich przedsiębiorstw, to do tej pory najwięcej skorzystała z nich sieć McDonald's. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! To już wszystkie informacje, które chciałem szczegółowo omówić w tym tygodniu w sieci. Oczywiście zachęcam do przyglądania się cały czas temu, co się dzieje w państwach arabskich, chociaż to pomijam, no bo trudno tydzień w tydzień mówić o tym samym, zwłaszcza jak i mainstreamowe media też się tym zajmują. Tylko wspomnę, że ostatnio najgoręcej jest w Syrii i w Jemenie. Linki do informacji o tym, co tam się dzieje, oczywiście znajdują się na stronie radio.kontestacja.com/tydzień, na którą można wejść z zakładki po prawej stronie strony głównej kontestacji, wystarczy kliknąć na tydzień w sieci. Tam również znajdują się linki do wszystkich artykułów o tych, o których mówiłem, no i do kilku, o których mówić nie zdążyłem. Z informacji światowych polecę informacje z Czech, gdzie Trybunał Konstytucyjny stanął na straży prywatności obywateli i sprzeciwił się zapisowi zobowiązującemu operatorów telefonicznych do przechowywania zapisów rozmów swoich klientów i przekazywania ich na żądanie służb państwowych. W Bułgarii trwają protesty przeciwko wysokim cenom benzyny. W Birmie panujący od dawna rząd wojskowy przekazał władzę w ręce cywilne, przynajmniej oficjalnie. A Stany Zjednoczone, poza tym wszystkim, co wspomniałem, przebijają się przez to samo, co ostatnio my, czyli przez zamianę zaświadczeń na oświadczenia. To już wszystko. Gorąco zachęcam do pisania komentarzy pod audycją, a także do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, zwłaszcza jak wyszperacie jakąś ciekawą informację, bądź w jakikolwiek sposób chcecie pomóc w tworzeniu audycji, bądź po prostu się o coś prywatnie zapytać. A, oczywiście chciałbym też podziękować wszystkim, którzy pomagali w tym tygodniu, przesyłając informacje, czy tam poprawiając dżingle. Przed zakończeniem chciałbym przeczytać jeszcze wszystkim fragment książki Douglasa Adamsa, którą właśnie czytam. Jest to Cześć i dzięki za ryby, to czwarta część Autostopem przez galaktykę. I ta książka, napisana w 1984 roku, okazała się bardzo wizjonerska. Oto dialog dwójki bohaterów na temat przybysza z obcej cywilizacji. On przybywa z bardzo starej demokracji. Chcesz powiedzieć, ze świata jaszczurek? Nie, to nie takie proste, nie aż tak szablonowe. Na jego planecie ludzie są ludźmi. Jaszczurki rządzą. Ludzie nienawidzą jaszczurek, a jaszczurki rządzą. Dziwne, zdawało mi się, że mówiłeś coś o demokracji. Tak powiedziałem, bo tak jest. Dlaczego więc ludzie nie pozbędą się jaszczurek? Prawdę mówiąc, nie wpada im to do głowy. Każdy ma prawo wyborcze, zakładają więc, że wybrany przez nich rząd jest zbliżony do tego, jaki chcą mieć. Chcesz powiedzieć, że głosują na jaszczurki? Oczywiście, jak najbardziej. Ale, powiedział Artur, znowu przechodząc do zasadniczego pytania, dlaczego? Ponieważ, gdyby nie wybrali jaszczurek, do żłobu mogły się by dorwać nieodpowiednie jaszczurki. No, nie będę tutaj objaśniał, co tutaj wyprorokował Adams. Każdy może sobie dostawić swoją własną interpretację. I tym miłym akcentem żegna się z słuchaczami Krzesiek Est Kosiorowski.